Piciopaki. Piciopaki dla każdego, tylko w Biedronce. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 22 maja, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przedstawiciele MSWiA, służb PZPN-u i Ekstraklasy rozmawiali o tym, jak walczyć z pseudokibicami. Za chwilę o wnioskach po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych. Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje o wpisanie do kodeksu karnego pojęcia tortur. W tym serwisie też o kampanii, która ma zwrócić uwagę na zjawisko wymuszania pierwszeństwa na naszych drogach. W MSWiA odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych. To reakcja na niedzielne zamieszki w czasie meczu Lecha Poznań z Legią Warszawa. Spotkanie zostało przerwane po tym, jak pseudokibice rzucali racę na boisko i wtargnęli na murawę. W posiedzeniu Rady wzięli udział m.in. komendant główny policji Jarosław Szymczyk, minister sportu Witold Bańka, wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, prezes PZPN-u Zbigniew Boniek i prezes zarządu Ekstraklasy Marcin Animucki. W komunikacie czytamy, że uczestnicy zgodnie podkreślają, że konieczne są zmiany w prawie, które pozwolą na skuteczniejszą walkę ze stadionowymi przestępcami. Służby powinny otrzymać odpowiednie narzędzia do walki z chuligaństwem na stadionach, ale rozwiązania te muszą być efektem porozumienia środowiska sportowego i organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, podano w komunikacie. Jutro w tej sprawie ma się odbyć spotkanie zespołu roboczego Rady. Sprawa Igora Stachowiaka czy więzienne wspomnienia Tomasza Komendy wskazują, że w Polsce mamy problem ze stosowaniem tortur, oświadczył na konferencji prasowej Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Jego konferencja była częścią debaty Okrągły Stół Państwa bez Tortur. Debatę zorganizowano we współpracy z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. Martyna Szymczakowska. Jak podaje Rzecznik Praw Obywatelskich, przypadków torturowania osób zatrzymanych przez policję nie brakuje. Głośno jest o tych najbardziej medialnych, wylicza Adam Bodnar. Takie jak sprawa Igora Stachowiaka, ale także jak wyznania czy wspomnienia pana Tomasza Komendy. Aby to zmienić, według Adama Bodnara potrzebne są zmiany w prawie. To między innymi wpisanie do kodeksu karnego pojęcia tortur, czy stworzenie programu pomocy ofiarom, a także innych, mówi Adam Bodnar. Świat nie wymyślił niczego lepszego niż chociażby nagrywanie wszystkich interwencji, które są dokonywane na posterunkach policji. Ponieważ w polskim kodeksie karnym nie ma pojęcia tortur, policjanci, którzy używają paralizatora czy biją zatrzymanych, by wymusić zeznania, są skazywani za przekroczenie uprawnień, mówi dyrektor zespołu Krajowego Mechanizmu Prewencji Justyna Lewandowska. Nie oddaje to powagi tego czynu. W ostatnich latach kilkudziesięciu funkcjonariuszy policji zostało skazanych ze względu na przekroczenie uprawnień. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Będą spoty w telewizji i radiu, będzie też akcja w internecie. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przygotowuje się do kampanii zwracającej uwagę na zjawisko wymuszania pierwszeństwa na naszych drogach. Będzie skierowana tylko do kierowców i nie obejmie rowerzystów oraz pieszych. Dlaczego? Bo najgorzej jest z kierowcami samochodów, tłumaczy Konrad Romik, sekretarz Rady. To jest prawie 7,5 tysiąca wypadków, z czego 26% tych wypadków to wypadki z udziałem czy z winy kierujących. Jest z tym problem. Jest problem z tym spory. Był pan dzisiaj w takiej sytuacji? Tak, byłem w takiej dokładnie sytuacji. Problem jest szerszy niż tylko sami kierowcy. Rafał Muszczynko ze Stowarzyszenia Miasta dla Rowerów. Należałoby tą akcję poprowadzić szerzej, tak żeby ona dotyczyła i rowerzystów, i jeszcze pieszych. Kto ma tutaj pierwszeństwo? Pan rowerzysta czy samochody? Samochody muszą uważać i przepuścić. Czy rowerzysta ma zawsze pierwszeństwo przejazdu? Ja traktuję to, jakby miał zawsze pierwszeństwo. Tak, w większości przypadków faktycznie to pierwszeństwo jest, natomiast trzeba pamiętać, że nie w każdym przypadku. Zaznanie pierwszeństwa na przejeździe rowerowym rowerzyści mają, kiedy kierujący pojazdem skręca w drogę poprzeczną. Podkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. I wtedy kierujący pojazdem musi pamiętać, że ten rowerzysta ma bezwzględne pierwszeństwo, nie tylko jeżeli już wjechał na ten przejazd rowerowy, ale także kiedy się do niego zbliża. A tym tematem zajął się Kuba Witkowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Tej nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach od 6 stopni w Olsztynie do 14 w Katowicach. Synoptycy ostrzegają jednak, że na północnym wschodzie i wschodzie nie tylko może zagrzmieć, ale też spaść grad. W czasie burzy wiać będzie wiatr w porywach do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zanim zacznie się mecz, piłkarze wychodzą na boisko w eskorcie dzieci. Przed najbliższym spotkaniem naszej kadry też tak będzie. A my dla Państwa i Państwa pociech mamy niespodziankę.

Dziękujemy za piękne zdjęcia. No i panie Marcinie, gratulacje. Fantastycznie. No, nowy człowiek pojawił się na świecie. Miejmy nadzieję. No musi w tej chwili słuchać przy okazji pana Marcina Maglabagli, więc może i nowa słuchaczka, za przeproszeniem. Lukman Adekun Le Salami rozpoczął ten program, czyli w skrócie L.A. Salami. To jest artysta urodzony w Londynie. Rozpoczął swoją karierę w 2012 roku no, jako taki muzyk folkowy, troszkę z gitarką tam plumkał, ale dobrze ubrany przy okazji, co miało tyle znaczenie, że wkręcił się jakoś w świat mody, mianowicie Christopher Bailey, czyli główny krawiec firmy Barbery go zatrudnił do pierwszego pokazu, potem następnego pokazu. Sam L.A. Salami założył swoją własną firmę z ubraniami. No i nie zaprzestając muzykowania, z muzykowaniem mu szło coraz lepiej. Popełnił dwie płyty długogrające, Dancing with Bad Grammar w 2016 roku. Bardzo dobrze przyjęta płyta, ta ostatnia, ta właśnie, do której wstęp pod tytułem Sunrise Intro państwo usłyszało przed chwilą. No się tytuł The City of Bootmakers. No, nowka sztuka, nie wiem, z miesiąc temu wyszła. Wiem, że część z państwa widziało go koncertowo za pośrednictwem takiego programu muzycznego, o którym nie chcę w tej chwili mówić. Jest, myślę, ciekawym artystą brytyjskim. Jeszcze do tej płytki wrócimy za chwilę. Ja dołączam się do gratulacji. U mnie jest ten stosunek dziewczyn, kobiet do mężczyzny, chłopców 3-2, więc rozumiem, o co chodzi z tym psem. Teraz zespół, który ja tak wczoraj wydawało mi się, że właśnie poznałem jakiś nowy zespół, który wydał swój debiutancki album. Zespół nazywa się Herman Dune, a tu się okazuje, że panowie już od 99 roku sobie świetnie radzą na scenie francuskiej. Później zaczęli podbijać całą Europę, znaczy podbijać, no, chodzi mi o taką muzykę, powiedzmy, niszową. To są panowie, dwóch panów tak naprawdę, David Ivar i pan Neumann. Neumann pochodzący z Austrii, nie, przepraszam, ze Szwajcarii. A cały zespół cały czas mieszka sobie gdzieś we Francji. No i właśnie ukazała się kolejna płyta i to wcale nie druga, nie trzecia, a 12. płyta i no bardzo przyjemnie mi się jej przesłuchiwało wczoraj. Sweet Thursday, tak nazywa się płyta. Utwór, który wybrałem, Vincent Thomas Blues, bo tam same bluesy na tej płycie, chociaż to jest muzyka bardziej taka folkująca czy amerykana. No ale tak się nazywają utwory. Proszę bardzo, tu rzeczywiście będzie trochę bluesowo w tym utworze akurat. Sometimes I exist, and sometimes I disappear. Sometimes I exist, sometimes No bardzo się rozbujałem i rozśpiewałem sobie pieśni. Bardzo przyjemna, taka juwenaliowa piosenka. No, muzyka stara jak świat. Tak, zgadza się. No to jeszcze pan Lej Salami, tym razem już w takiej konkretnej piosence pod tytułem I Need Answers. No podobało nam się, jeszcze w dodatku płyta nagrywana w Berlinie, co tym bardziej nam się podobało, ale muszę odnotować kolejny przypadek potwierdzający regułę, że w muzyce brytyjskiej dzieje się naprawdę świetnie w tej chwili i czego by państwo nie zapragnęło, czy elektroniki, czy muzyki tanecznej, czy soulu, czy hip-hopu, wszystko jakby nabrało nowego oddechu, prawda? Z jazzem łącznie. Że świetny czas ta muzyka, która nas interesuje, przeżywa w tej chwili w Anglii. Widzę, że przepraszam jeszcze, że troszkę się zaludniło w tym studiu. Mogli zrobić się na siedzącki koncert, tak o tym mówiliśmy. No ale fajnie, gra. No ja długo czekałem na tę płytę. Przynosiłem pierwsze single. Chodzi mi o płytę White Awake zespołu Parquet Courts. No, wszystkie płyty, przynajmniej te długo grające, bo tych epek jest troszeczkę, przynosiłem do Magla Wagli, bo to jest taka energia, która oczywiście przypomina koniec lat 70., początek, koniec punk rocka, początek hardcora i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no dzisiaj trudno o tak naturalny zespół, jaki dla mnie był w latach 90. Zespół Beastie Boys czy Sonic Youth, czyli taki nieprzedizajnowany, produkt i nie mrugający oczkiem na lewo i prawo, tylko chłopaki rzeczywiście z jednej dzielnicy, no i grający muzykę taką postpunkową. A czekałem też na tą płytę, nie tylko, że nowy Parquet Courts, ale panowie zapowiedzieli, że płytą zajmie się Danger Mouse, co dla nich było takim dosyć egzotycznym pomysłem, bo Danger Mouse skończył pracę także z popowymi różnymi muzykami. No a zespół kojarzył się jednak z takim dosyć surowym graniem. Słuchać było tam i Fugazy miejscami nawet. No ale ta produkcja, mimo że przy pierwszym przesłuchaniu nie jest tak tradycyjna jak dla Danger Mouse'a, czyli bardzo mocno ukręcone bębny i tak dalej, no to jednak słychać jego rękę, bo płyta robi się miejscami bardzo taneczna, funkująca, ale na szczęście cały czas pozostaje taki łobuzerski pazur. No mi się bardzo podoba ta płyta. Mnie się bardzo podoba i chętnie będę do niej wracał i chciałbym zaprezentować nawet dwa numery z tej płyty. Dzieje się na tej płycie 13 utworów, a całość trwa 38 minut, więc jest punkowo krótko, bez solówek i jakichś większych popisów, ale dawno takiego entuzjazmu nie słyszałem w nowojorskim graniu. A całość nagrana w Electric Lady Studios zresztą, proszę. W Europie wydaje Ralph Trade płytę. Proszę bardzo, Parquet Courts i Danger Mouse. Pierwszy utwór to Normalization. Process reality, immunization of what goes on. No tu jeszcze Danger Mouse'a mało słuchać. I w następnym utworze będzie go już ciut więcej. Unknown Mortal Orchestra to zespół z Nowej Zelandii. Zespół, który powstał w 2010 roku z inicjatywy Rubena Nilssona. W tej chwili tam jest dwóch Nilssonów, podejrzewam, pewnie słusznie dwóch braci, Jake Portrait dodatkowo. Zespół nagrał 4 płyty. W tym roku w kwietniu ukazała się jej płyta najnowsza. pod tytułem, proszę państwa, Food, zaraz niech zerknę, Sex and Food. Ty prezentowałeś już single z tej płyty, niewykluczone, ponieważ dwa single z płyty wyszły, a ja już nabyłem całość, więc rozpocznę od jednego z tych singli pod tytułem American Guild, Unknown Mortal Orchestra. No i fajne. No to druga odsłona Parquet Courts, płyta Wide Awake, Violence, no tu będzie słyszany Danger Mouse, bo pomimo, że to taki punkowy pazur, no to tu się pojawi też taka pulsacja funkująca troszkę z lat 70. Chociaż utwór o tytule Violence. Parquet Courts, będzie się działo. No i jak to Danger Mouse powygrzebywał jakieś stare instrumenty klawiszowe. No moja ulubiona płyta ostatniego czasu. Wide Awake, Parquet Courts. No i na Kamaszym się zapełniło, co bardzo nas cieszy. Proszę się tam pięknie bawić, pozdrowić Kamaszego, gdyż u nas bywał przecież w gości parokrotnie. Pozdrowienia panie Marcinie do małżonki, śliczne dzieciątko i pieluchę, słucha jeszcze, co miłe. No dobrze, wracam do Unknown Mortal Orchestra z drugim singlem. Not in Love, We Are Just High, zgoła odmiennie brzmiącym od pierwszego. Sometimes we start hearted like we broken hearted. I've been frozen to death. Roses on your mind, we make you feel cold. Oh, bardzo przyjemnie państwo grają. Kolejna ode mnie płyta, tym bardziej, tym razem już tak mniej punkowo, ale też płyta, no wydaje mi się, że jak już wrócimy sobie do domu, to jeszcze raz sobie posłucham. Bo to bardzo, bardzo przyjemne granie, które kiedyś w Maglu, taka Amerykana połączona z country, kiedyś w Maglu bardzo często się pojawiała. Ostatnio tych wykonawców już troszkę mniej, troszkę inaczej brzmią te płyty. No a tutaj solowy, debiutancka płyta gitarzysty zespołu Big Thief. Ja przynosiłem kiedyś Big Thief. Ta solowa płyta nawiązuje do muzyki, no, takiej prosto z Teksasu. Troszkę folk, troszkę gdzieś tam w tle sama Midon z tym swoim folkiem. Chociaż to jest, tu jest chyba bardziej tak poukładane, bardziej piosenkowo, tradycyjniej, Ale, no ale ma ta płyta jakiś taki urok. Bagmig, jak przesłucham jeszcze dzisiaj, to pewnie coś w audycji się pojawi niebawem. Rabbi, taki utwór. 90 miles an hour through an electric snow. Just another town open to until New Mexico. Can you feel it? I feel it too. Why does my Coca-Cola taste like gasoline? I see you fighting back a grin. You think you're fooling me. I can't believe it. $10, I can guess your name, Susie Bergen, Judy Gable, or is it Maybell? Not sure, it's Eleanor. Maybe Sable, I never met a Sable. Eleanor, why's the porch light on? I thought you flipped the breaker. And who's that moving right inside? Oh, Rudy, I'm too young to die. Would you go in with me? I'll put you by my side. $10, I can guess your name, Susie Bergen, Judy Gables, or is it Maybell? Not sure, it's Eleanor. No niby taka prostszutka piosenka, ale fajnie ładne, to pomyślenie, ładnie zagrane. Back, Mick, Ruby. No dobrze. Ja o płycie, o której oczywiście świat cały mówił, bo nie mógł o niej nie mówić. Myśmy jeszcze nie prezentowali, poczekaliśmy sobie chwilkę, aż się przeleje fala opinii o owej płycie i różnych emocji z nią związanych. Myślę tu o płycie Davida Byrne'a, w którym utopia, American Utopia. No to jest, zdaje się, pierwsza od 14 czy od 15 lat solowa płyta Davida. Ja muszę powiedzieć, że ja jakoś nie mogę zaakceptować wielkich liderów, wielkich zespołów w ich twórczości solowej. Uważam, że w przypadku wszystkich w zasadzie nie znam takiego przypadku, w którym ktoś by się wyindywidualizował z rozentuzjazmowanej grupy i nagrał płytę, która by przebiła to, co robił jako zespół, bo wydaje mi się, że zespół tworzy grupę ludzi, która nie pozwala liderom na głoszenie nieprawdy, mówiąc tak w skrócie. I zawsze jest ktoś, kto powie liderowi zjeść Snickersa. I te płyty tworzone wspólnie stają się, te, które się stają arcydziełami, no już nigdy nie są do przeskoczenia, bo puszczony samopas lider najczęściej nie daje rady. No i nie da się ukryć, że między solową twórczością Davida Byrne'a a Talking Heads jest przepaść, co nie zmienia faktu, że David jest akurat postacią niezwykle kreatywną i trzeba traktować, myślę, jego osobę jako postać szczególną, ponieważ już pomijam fakt, że nagrał tą absolutnie genialną płytę z Brianem Eno, tam Life of the Ghost i tak dalej, która była zupełnie przełomową produkcją. Może nie jako płyta z ładnymi piosenkami, ale płyta przełomowa dla muzyki, niezwykle ważna. Nie byłem entuzjastą ani jego poprzedniej solowej płyty, ani płyt jako płyt St. Vincent nagrana, natomiast bardzo mi się podobało to, jak te płyty były kreowane na scenie i to, co David robił i robi nadal, ponieważ promocja American Utopii jest nieprawdopodobna, jest niezwykle mądrze wymyślona i jest to fragment jakiegoś projektu multimedialnego, o którym jeszcze niewiele wiadomo, ale o ile znam Davida Byrna, na pewno będzie to pulsowało i pączkowało. Niemniej płyta nie jest porywająca, jest dobrze i kompetentnie wyprodukowana. Aczkolwiek ty miałeś tam jakieś uwagi dotyczące bębnów, to ja się na tym nie znam. Ja na przykład zwróciłbym uwagę, żeby Everybody's Coming to My House, czyli chyba singlowy utwór z tej płyty, żeby zaśpiewał tą sekundę niżej, bo to śpiewanie tak na granicy skali, kiedy miał lat 30 czy 20 parę, to miało sens. Teraz ono jest tak dość rozpaczliwe i parę takich właśnie rzeczy, które tak jak mówię, no, ktoś z zespołu, tam Tina czy ktoś tam jeszcze mógłby na to zwrócić uwagę. Myślę teraz Davidowi nikt już nie podskoczy. Niemniej proszę sobie posłuchać pieśni This is Dead. When the song comes on, when I hear them say, everything stops, everything changed. It's nothing special now, it's nothing profound, but something about the way it sounds when the melody ends and the rhythm kicks in. It knows where I'm at and it knows where I've been. Well, that's when I call you up. That's when my river overflows. That's when I use my cash card. That's when I think of who you are. When there's a knock at the door, and that's what we're doing it for. Well, that's when I got your message, and that's when I sing this song out. That's when he says it's over. That's when my life is in your hands now. That's when I call you up. That's when my river overflows. That's when I use my cash card. That's when I think of who you are. This is them. Natomiast bardzo Państwu polecam wszystkie jego pojawienia się z tą płytą, bo są porywające. Jest taka pierwsza jego prezentacja w jakimś tokszole z całą... No, już gra sporo tych koncertów. Tak, będzie w Polsce zresztą. No będzie. Jednym z festiwali. Tak, będzie. Co? Aha, nowa płyta Damian Jurado. Jak Damian Jurado wypuszcza płyty, to ja od razu lecę, przesłuchuję, tak, i przynoszę tutaj dla Państwa, bo bardzo go lubię. Ta płyta składa się jakby z takich dwóch części. Pierwsza jest z bębenkiem, druga już solowa, solo na gitarze, czyli takie jak pan występuje najczęściej. Płyta nazywa się The Horizon Just Loud, Persephone, taki wybrałem utwór. No i wydaje mi się, że będę jeszcze przynosił też te wersje czysto, te solowe. Bardzo fajna, bardzo tradycyjna płyta po tych wszystkich eksperymentach, zresztą też świetnych. My się żegnamy już. Tak, to jest ostatni utwór. W przyszłym tygodniu sam pan Fish samotnie. Za dwa tygodnie higiena, nie wiem czy będziemy razem. Bardzo serdecznie państwa na tą higienę namawiam, gdyż przecudne urody płyty przyszły do mnie i chętnie się państwem z nimi podzielę. Z nową muzyką, ale w tym tygodniu pan Fisz przygotował również całą petardę niespodzianek, mnóstwo gości. No z właśnie, Polski, jeszcze nie wiem co, ale wydaje mi się, że tym razem, skoro ostatnio już była taka czarna audycja z mojej strony i później my razem duecie pociągnęliśmy dalej, no to wydaje mi się, że będzie taki typowy magiel, jaki był na samym początku nawet, czyli że będę maglował przeróżne rzeczy. Stare z nowym, głośne z cichym, elektroniczne z bębnem żywym. Do usłyszenia za tydzień. Dobrej, miłej nocy. Dobranoc. Mr. Percy Faith, is your masterpiece complete? I'm in dire need of curing this headache. There are riots in the streets and we're still not on the moon. And I hear that you've been taken from the airwaves. Joseph Raymond Conniff, I am right here from Seattle, where they now have put a trademark on the rain. And having just arrived, I am staying by the airport. It was tough to find a room at the Hyatt Inn. In disguises, Bill Close taken hostage, good Loretta, these are my demands. I'll be selling Arizona to the next potential buyer who comes in from the north in search of sand. Mr. Alan Sherman, I am writing from the future, where the people never look you in the eye. And there is no need to talk, and the sidewalks they walk for you. I know everything and yet no one at all. Thank you.